अभी अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला, अभी अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला। परसों से जिसका पता पूछते थे वो साथी मुझे अब मिला। अभी अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला। खुशियाँ सभी अब मेरे पास है, निगाहों से अब दूर हो ना ना तू, बिचारी इन आँखों की तू आस है। दावा ना वादा है इतना इरादा है, आँखें ना होंगी ये नम, मोहब्बत भरी वफाओं का देना सिला। अभी अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला। अगर हो सके तो न जाना कहीं, मैं रख दूंगा ला करके दुनिया यहीं, मैं खुद को बिछा दूंगा कदमों तले, तुम्हें अब जमी की जरूरत नहीं। इतनी मोहब्बत न तुम दो मुझे कि ये दामन न पड़ जाए कम, चले साथ मिलकर यूं ही हम सदा, यही है हमारी दुआ। अभी अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला। अभी अभी हो गया है शुरू मेरे प्यार का सिलसिला। Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.